de durma git, beni düşünme, rahat ol yalnız kalabilirim. Sen de bilirsin hiçbir acı sonsuza dek sürmez. Hatta her an yeniden sevebilirim. Olmazdı bende biliyorum haklısın. Haydi git kopma, seninle gerçekten dost olabilirim. Aslında bende uzun zamandan beridir sana ayrılmak istediğimi. Söylemedim, haydi git, git, git, gitme, dur ne olursun, gitme, yalan söyledim, doğru değil, ayrılığa daha hiç hazır değilim, aramızda yaşlanacak yarım kalan bir şeyler var. Gitme dur daha şimdiden, deliler gibi özledim. Gitme dur ne olursun, gitme kal, yalan söyledim, doğru değil, ayrılığa daha hiç hazır değilim. Aramızda yaşanacak yarım kalan bir şeyler var. Gitme dur daha şimdiden, deliler gibi özledim. Deliler gibi